kendi doysa da gözü doymaz diyorlar. Yalan dünya bu dünya, ucuz dünya bu dünya. Nice padişahlardan kalan dünya bu dünya. Yalan dünya bu dünya, ucuz dünya bu dünya. Nice padişahlardan kalan dünya bu dünya. Uzat dersin, ver dersin, bu huyundan vazgeçmezsin. Deve doydu, fil doydu, sen bir türlü duymazsın.